राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश सिद्धांत है जो आप वासुदेव सर्वम। इसमें सर्वम तो तब तक है जब तक दूसरी सत्ता दिखती है, दूसरी सत्ता नहीं दिखे तो वासुदेव परमात्मा ही है, और मैं तो यह बात नहीं है परमात्मा ही। असली चीज ये है जी, वे अनेक में वो एक ही है, अनेक रूप बने हुए है वो एक ही है। जैसे 5 तत्व है पृथ्वी तेज वायु आकाश, ये सब बने हुए वही है। इतने शरीर दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, पदार्थ दिखते हैं, भंडार दिखता है, जो तीसरा दिखता है, सब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नहीं है। ऐसे जो कुछ दिखता वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए हैं, वे परमात्मा ही है। परमात्मा ही अनेक रूप से बने हुए जल चेतन स्थावर जगमर साक्षात परमात्मा ही अनेक बड़े होगा। कितने बने कहते ही नहीं, अपार है, अनंत है, असीम है। आप ही अनेक रूप से बने गए, अनेक रूप से एक श्याम पैदा ही है, एक ही मैं अनेक रूप से पैदा रूप से अनेक रूप से परमा मयूरी के अंडे में कितने रंग बने हुए हैं, कितने रंग हुआ मोर निकल जाता है, मयूर अंडा है हसार मंदार भरार बुरार शुद्धर अशुद्ध अपवित्र पवित्र पवित्र नाम पवित्र हम अपवित्र से अपवित्र भी एक ही परमात्मा अनेक रूप से आप आप आप आप जैसे एक वृक्ष होता है ये आम है तो हम दिखते ही नहीं कुछ, बिल्कुल ये आम है, कोई कहेगा आम आम है आम, जानकार बोलते हैं क्या ठगते हो हमारे वो आम है, आम वो होता है सूखा जाता है जैसे आम है आम है आम है तो आम है सब ठगेगा तो ठगेगा, लकड़ी है सच्ची बात आम है ये आम है अवश्य ये पत्ता ये डाली आम है आम है झूठ नहीं है सच्ची बात है आम है हमेशा होता है सच्चे आम है बगैचे का बगैचा आम का बगैचा आम है ऐसे भगवान है ये सभी भगवान ऐसे होते हैं, ऐसे तुम्हारा दिखता है, ऐसे नहीं बोध विलक्षण होते हैं। मीरा माई के समान सिंह आया तो बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, प्रहलाद जी भगवान आ गए हाथ में, हाथ प्रहलाद जी आते करते अरे खा जाओ मेरे को, प्रहलाद जी भगवान है, ज्यादा राज छट रहे हैं भेजने वालों को खा गया, भेजने वालों को खा गया। अरे मेरा भाई खाबा कैसे, प्रहलाद जी भगवान है, भगवान को खाया कर रहे, कोई भगवान में है। भगवान मेरे घर खा जा, ये बात है मेरा समझ में नहीं आती बात है, तो समझ से बाहर है, समझ में आ जाए तो संसार है, समझ में आ जाए तो समझ नहीं आता, समझ उस बात आते उस ज्ञान तो जो समझ है वो समझ नहीं आता। बात इतनी है, सड़ी बात इतनी भगवान है, जैसे ही आम है ऐसे ही भगवान है, वैसे भगवान पागल है, पागल है ये भगवान है, पागल समाचार सुखो, पागल भाव खुद है भगवान है, तो हमारे प्रभु ही आदि अवतार है भगवान का, आप आयो आप आयो आप आयो भाई, यदा कैसे बन जाओ मैं आपको पहचान लूंगा। लोग तो गए पागल है, पागल अल्ले समझदार है, पागल वाह वाह, कहीं तारा बन जाते हैं, कहीं सूर्य बन जाते हैं, कहीं चंद्रमा बन जाते हैं, कहीं वर्षा बन जाते हैं, कहीं घोड़ा बन जाते हैं, कहीं बदर बन जाते हैं, कहीं नदी बन जाते हैं, कहीं समुद्र बन जाते हैं, कहीं जंगल बन जाते हैं, कहीं विश्व बन जाते हैं, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, भाइयों ये बात सच्ची है, खास चीज है, ये परमात्मा ही है, भूमि आपो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार है, मैं भिन्ना प्रदेता मेरे आठ परिवार में भेदों वाली मेरी परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, जीव रही परा प्रकृति है, प्रकृति है, स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है, सकल विश्व में भला एक तू ही तू, अखिल विश्व में भला एक तू ही तू, संत महात्मा मस्त रहते इसमें भगवान देख रहे, देखो दृष्टि भेद है, एक मनुष्य है उसमें लड़का रहते हैं पिताजी में, पोता रहे मैं दादाजी है, पति कहते मेरे पति है, संघ कहता है मेरे भोजन है भोजन, भोजन तो बोलो मनुष्य क्या है? वो बाप है, बेटा है, दादा है, भोजन है, क्या है? प्रभु की लीला है। शर्दी कहते थे ये स्वरूप सब भगवान का है, क्रिया है वो सब लीला है, भगवान की लीला है। इतनी बात इतनी है, आप है आप मस्त जो है भगवान के बाद भगवान को दे दे भक्त मस्त हो जाते हैं। बाप विचित्र है भगवान विचित्र। बाल रमण लागो माता बहन पुस्तकारे तो ऐसे ऐसे रूप नहीं बना। छंद लोग तो आश्रय करते हैं, दे दे के मस्त होते वाह। लोग जाते सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, भाई तो बैठे बैठे सब संसार हो गए। वाह कैसे दिया करे, कैसे रूपने, बहुत विलक्षण बात है, बड़ी सीधी सरल बात है। जय संतों ने कहा है भक्ति पद कवन प्रयास था जो मैं नमक दब दब तो है तो है। अनेक रूपों में वो एक ही परमात्मा ने बना हुआ, वो एक ही आम है, कहीं लकड़ी है, कहीं पत्ता है, कहीं मोर है, कहीं फल है, एक ही एक एक चीज देखी जाए तो कितना नहीं करते, एक वृक्षों को देखा जाए तो कितनी प्रकार के वृक्ष है देशों में विदेशों में हजारों में दूर वहां। आप है आप है आप है, एक विदेशी आ गया आदमी तो एक साधारण में घर गया भजन घर हो जाओ तो एक रोटी देनी बात है, रोटी एक दी मूढ़ी तो बाजी उड़ी खा ले मूढ़ी क्या है अरे ये खाने की चीज है खबर रोटी तो खा ले जो हम लोग कहते हैं ये भी शहर जानकार संदर्श है क्या बोलते हैं अरे भगवान है भगवान भगवान हम बड़े पढ़े लिखे हैं जानते हो ठगाई करते हो ये बात है महाराज अदम खिलाड़ी है भगवान अदम खिलाड़ी क्या स्वरूप धर्म में दादा ये देखो तो ही तो वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। एक संत थे परमानंद जी परमानंद जी और जा रहे थे गांव में देखा गया गांव में एक दो आदमी लड़ रहे थे खुद देख रहे और परमानंद जान रहे बहुत जोर लगाता है बहुत जगह मंगाई देता है, मंगाई देता है। वो हंस रहे, वाह वाह क्या लीला कर रहे हैं आप। लोग दिखाने लगे, वाह वाह वाह कर रहे आप, अपार आपकी लीला, आपकी लीला। कहीं सगाई हो रही है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं नाटक हो रहा है, कहीं खेल तमाशा हो रहा है, कहीं कर रहे हैं, कहीं लग रहे हैं। ये लीला, ये भगवान की लीला है। संत लोग प्रसन्न हो रहे हैं, देख देख करके, देख करके, सुन करके, राजी हो रहे। भगवान लीला करते हैं, वो भी ऐसी करते हैं, कहीं पत्थर रूप से बैठे हैं, बरसा तो बैठे हैं, वैसे वैसे रात में देखो, दिन में देखो, ज्यादा देखो तो चुपचाप, कहीं नदी रूप से बह रहे, गंगा जी होकर बह रहे, कहीं विशेष रूप पानी पी रहे हैं, जरूरत है पानी ही से खास हो रहे, ऊपर हरे हरे पत्ते हो रहे। ये सब लीला, सब लीला भगवान ने अजब खेला। जब आप आए कैसे रूप देव में जाता, ये देखो ये तुम ही हो, साबित कर नहीं कर रहे हो तू, एक ही परमात्मा, एक ही गुटी बीज में से संत लोगों के एक बोध विषय सामने आ गया है। हम मत हो गए, बाप रे बाबा, बाबा तय तय का रूप देख देख करके संत लोग हंस रहे हैं, खुद बाप ऐसे मेरे प्रभु है, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, ये देखो तू ही तो, ऐसा अनुप्रोष है वासुदेव सर्वम, हो गया समय हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण।